रग रग में इस तरह जैसे मुझको मुझसे चुराने लगा। रग रग में इस तरह मुझसे चुराने लगा। रग में इस तरह तू समाने लगी जैसे मुझको मुझसे चुराने लगी। दिल बेराल गई लुट के चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके